प्राप्ति में प्रसन्न हो जाता है और अनिष्ट प्राप्त हो इष्ट वियोगे च, अनिष्ट प्राप्ति हो जाए अथवा इष्ट का वियोग हो जाए तो शोक उसे शोकित हो जाएगा। ताभ्याम हर्ष शोकान्वित, इसलिए हर्ष शोक से संयुक्त है। तस्यैव च कर्मणः संपत्ति विपत्तिर हर्ष शोको स्याता, कहते उसी कर्म के जो है संपत्ति में अथवा विपत्ति में, कर्म फलदायी हो गया अथवा फलदायी नहीं हुआ, फलदायी हो गया तो वो एकदम हर्षित हो जाता है, न फलदायी हुआ तो शोकित हो जाता है। तो ताभ्याम संयुक्त है, उससे संयुक्त जो करता है वह राजस परिकीर्तित, वह राजस कहा जाता है। कर्मण सिद्धि असिद्धि में हर्ष स्वीकार नहीं। गोस्वामी जी तो कहते हैं सुख हर्ष ही जड़, अनुकूल परिस्थिति हो जाता है तो कौन हर्षित हो जाता है, का ये देहाभिमानी हर्षित होता है, जड़ के साथ तादात्म्य करने वाला हर्षित होता है। और दुख बिलखा ही, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो जो है रोने लगता है, कौन रोने लगता है कि वही जड़ है, माने जड़ में आत्मबुद्धि करके रखा है वो। और जो ज्ञानी है, जो साधक है, जो अपने को जो है शरीर आदि से भिन्न जानता है, वो दो सम धीर धर ही मन माए, वो धीर है, वो दोनों में सम रहता है कि दोनों में अपना स्वरूप वैसे का वैसे है, उसमें कुछ कोई अंतर नहीं हो, दोनों में अपने स्वरूप में किसी प्रकार का अंतर नहीं हो, इसलिए दोनों में सम रहता है। अब ये तो हो गया जो है राजस का। थोड़ी सी टीका देखिए, कर्म विषयो राग कर्म फल प्रेपसु इति च फल रागस्य पृथक कथना। एक में फल का जो है कर्म विषयक राग और एक फल विषयक राग, ये दोनों पृथक पृथक कहती, एक में कर्म विषयक राग है और एक में फल विषयक राग। स्वाभिप्राय अप्रकटीकरण पूर्वकम परपीडनम पर विच्छेदनम तेन स्वार्थ पर इत्यादि। अपना अभिप्राय प्रकट नहीं करता हूं, अपना तो दिखाएगा कि मैं बहुत बड़ा हितैषी हूं तुम्हारा, ऐसे दिखाएगा। और अंदर अंदर क्या करेगा, अंदर अंदर वो दूसरे से मिला हुआ है, इसलिए स्व अभिप्राय अप्रकटीकरण पूर्वक जो परपीडन है यही है किसका अर्थ, हिंसात्मक का। पर विच्छेदनम तेन स्वार्थ पर इत्यतः, वो स्वार्थ पर है इसलिए जो है वह दूसरे को ऐसा दिखा करके दूसरे की वृत्ति का उच्छेद करता है। अब तामस देख लीजिए, अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः षठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसोच्यते। नैष्कृतिक यही सम्यक पाठ है ना, कोई ऐसा भी पाठ मानते हैं नई कृतिक पाठ में, मेरा ख्याल है शंकरानंद जी ने नई कृतिक यही पाठ लिया है। टीकाकार लोग तो नई कृतिक लेते हैं, लेकिन शंकरानंदी टीका में मेरा ख्याल है नई कृतिक लिया है। तो कहते हैं पहला तो दिया अयुक्ता, अयुक्ता का अर्थ कहते हैं कि अस्थिर चित्त जो है, योगी जो नहीं, जो चित्त को समाहित करने में समर्थ नहीं है, कार्याकार्य ज्ञान से जो विहीन है, उसका नाम है अयुक्त। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इससे जो विहीन है उसका नाम है, उसका नाम है अयुक्त, आयुक्त। कोई कहते हैं कि जो धर्म से अथवा परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं, वो अयुक्त है। कोई न धर्म से जुड़ा हुआ है और न परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। पर सामान्यतः अर्थ ये करते हैं कि जो मन के समाधान करने में समर्थ नहीं है, जो कार्याकार्य का विचार करने में समर्थ नहीं, वह अयुक्त है। जिसलिए अयुक्त है इसलिए प्राकृत है। प्राकृत है कि वो एक प्राकृत व्यक्ति होता है, एक जो है वह शास्त्रीय व्यक्ति होता है। शास्त्रीय व्यक्ति को कहते संस्कारी व्यक्ति, उसको संस्कार है, और जिसमें संस्कार नहीं है उसको असंस्कृत बुद्धि कहते। उसके बुद्धि में कोई संस्कार नहीं है तो प्रकृति जैसा चलाती वैसा चलता है। जैसे दो प्रकार के लोग होते, एक होता शास्त्र जैसा चलाता है या मर्यादा जैसी चलाती है, न्याय जैसा चलाता वैसा चलता है, और एक है प्रकृति जैसा चलाती है वैसा चलता है। जैसे छोटा बालक है या पशु है, उसको प्रकृति जैसा चलाती वैसा चलता है। जब तक वो संस्कारित नहीं किया जाता बालक, तब तक कैसा चलेगा? प्रकृति जैसा चलाएगी वैसा चलेगा। मनुष्य ऐसा नहीं। मान लीजिए भोजन है, तो भोजन है अब पशु के सामने रख दे तो वो थोड़ा सोचेगा वो दूसरा भी आ जाए तब भोजन करे। वो तो ये संस्कार तो है नहीं। मनुष्य ऐसा देखता है कि सब आ जाए तब हम भोजन आरंभ करें। क्या भोजन के लिए जब जो है वह बोल दिया जाए तब भोजन करें, ऐसा मनुष्य सोचता है। तो जो बिल्कुल संस्कारित नहीं है वो है प्राकृत। प्राकृत प्रकृति के द्वारा ही चलता है, जैसे पशु पक्षी चलते हैं, जैसे छोटा बालक प्रकृति से चलता है ऐसे वो भी चलता है। तो प्राकृत स्तब्ध, एक स्तब्ध होता है। स्तब्ध होता है माने स्तब्ध होता है जो नमने का स्वभाव नहीं है, अनम्र है। महापुरुषों की भी जो अवज्ञा करता रहता है वो स्तब्ध है। एक बार कलकत्ते में मैं था तो एक पत्नी जो अपने पति को पकड़ करके ले आई एक दिन दर्शन कराने के, तो वो खड़ा हो गया। अब उसको तो आते नहीं, प्रणाम कैसे करना। वो खड़े रहा दरवाजे पर थोड़ी देर तक, फिर चला गया। झुकना उसको नहीं आता। तो नम्र होने का उसका स्तब्ध है, जैसे डंडे के समान, जैसे डंडा जो है खंभा खड़ा है ऐसे खड़ा, ऐसे थोड़ी देर खड़ा रहा फिर चला गया। तो स्तब्ध है तो उसको कहते स्तब्ध, अनम्र है। महापुरुष का भी जो है उनके प्रति भी विनय शून्य है, वो विनय करने में समर्थ नहीं है। तो कहा कि स्तब्ध और सठ, सठ कौन है? पंचना देने वाला सठ। सठ का ये है कि दूसरे को हमेशा धोखे दे, वो कहेगा कुछ करेगा कुछ। सठ का लक्षण यही है, वो कहेगा कुछ और करेगा कुछ। कुछ लोग कहते हैं कि वो शक्ति गुहन है, अपने को हमेशा छिपा करके रखता है। वो ठीक अपना अपने को प्रकट नहीं होने देता। वो बात करेगा तो बिल्कुल आप विश्वास में आ जाएगा, और करेगा कुछ नहीं। वो ऐसा करेगा कि जैसे आपको लगेगा कि जो है वो उसमें सामर्थ्य है सब करने की, पर ऐसा दिखाएगा कि जैसे ये कमजोर है इनको कैसे कहे काम करने के लिए। तो सभी विषय में अपनी शक्ति का गुहन करता है, छिपा करके रखता। तो सभी स्थितियों में वंचक होता है, वंचना देता है। भाई तो ऐसे करेगा कि जैसे सब शास्त्र जानता है और जानता नहीं। तो इस प्रकार के व्यक्ति को कहते सठ। और नई कृतिक है ये, खाली शंकरानंद जी ने शायद लिया, जिसका अर्थ ऐसा कहते हैं कि दूसरे का अवमान करने का जिसका स्वभाव होता है। इसीलिए वहां पर कुछ टीकाकारों ने लिया कि नैष्कृतिका उसका नाम है हिंसात्मक में दो भेद कर दिया था। टीकाकार ने किया था ना, एक तो कर दिया था स्वाभिप्राय अप्रकटीकरण पूर्वक परिपीडन है ना, और दूसरे में इसमें क्या है कि जो है वह सीधे, हाँ सीधे दूसरे को पीड़ा देता है, ये दोनों में अंतर किया था शायद। तो मधुसूदन जी ने भी इसी प्रकार का दो अर्थ इसी प्रकार से लिया है, इसलिए कहा कि और कैसा है विषाद, ये आलस्य, उसका एक आलस्य स्वभाव है, नई कृतिका है पाठ करो या नई कृतिका पाठ करो अर्थ वही है, है? आप में तीनों में ये कहां से निकली है? टीकाकार भी जो है कोई कोई नैष्कृतिका लेते हैं, एक दो टीकाकार नैष्कृतिका लिए हैं ऐसा हमको स्मरण आता है, देख लेना सब है। तो इसमें बाद में दे दिया होगा, शंकरानंद जी ने पहले नैष्कृतिका ही लिया है शुरू में है? टीकाकारों में शंकरानंद जी ने तो नई कृतिका ही लिया है ऐसा अपने को ध्यान आता है, और इधर जो है वह नैष्कृतिका लिया है, ये नैष्कृतिका लेकर के भी उसमें फिर पाठ भेद करके कोई पुस्तक वाले वो ले लेते कोई पुस्तक वाले ले लेते ऐसा अंतर कर देते, दूसरे का अपमान करने वाला। अब यहाँ पर जो कहा कि आलस, तो इसको तो आप लोग सभी जानते हैं, आलस कौन है? आलसी कर्तव्य है ये जानते हुए भी प्रवृत्त नहीं होना, यही आलस है। वो जानता है कि हमारा जो है वह कर्तव्य है, पर कर्तव्य होते हुए भी जो है प्रवृत्ति नहीं है और प्रवृत्ति नहीं करता, उसका नाम है आलसी। और विषादी, तामस करता हमेशा विषादी रहता है, वो हमेशा ही जो है वह कभी भी वह फल से संतुष्ट होता ही नहीं, वो हमेशा दुख है, उसके पास कभी जाओ तो हमेशा दुख ही गाएगा, वो कभी भी आप उसको सुखी नहीं देखेंगे, उसको व्यापार में लाभ हो तो भी दुख गाएगा, व्यापार में न लाभ हो तो भी दुख गाएगा, वो कभी भी उसके अंदर संतोष किसी फल से होता ही नहीं, इसलिए उसका स्वभाव ये होता है दुख ही गाना उसका स्वभाव होता है, तो उसको कहते विषादी, विषाद का उसका स्वभाव हो गया है, तो सदा विषाद करता सर्वदा, सजा जो है विषाद का स्वभाव है, इन्हें सर्वदा असंतुष्ट ही रहता है, वो संतोष कभी उसको जीवन में आता नहीं, सर्वदा अनुशोचनशील है, उसको सोचने का ही सदा जो है वह स्वभाव है। और दीर्घ सूत्री च, दीर्घ सूत्री जानते हैं, कोई काम हो तो जो है वो आज का काम वो कहेगा कल कर लेंगे, फिर परसों कर लेंगे, फिर जो है बाद में कर, उसको टालते रहता टालते रहता, जब उसके गले पर आ जाता है तब करना पड़ता है, नहीं तो उसको टालते ही रहेगा, तो उसको कहते दीर्घ सूत्री, वो दूर तक जोड़ता रहता है, अभी फुर्सत है कर सकता है पर इस समय नहीं करेगा, उसको टाल देगा, ये कल करेंगे, अब कल किसी में लग गया तो फिर परसों करेंगे, उसके पास आप जाते रहो दौड़ते रहो, हाँ आपका काम हम कर देंगे, नहीं कभी नहीं करेगा, पर वो टालते रहेगा, आज कल परसों ऐसे दीर्घ सूत्री, ऐसा जो करता है उसको तामस करते हैं। दीर्घम सूत्र तुम शीलम, देखिये पहले भाष्य देख लीजिए, अयुक्त असमाहित, जो असमाहित चित्त है, प्राकृत कौन है? प्राकृत तो अत्यंत असंस्कृत बुद्धि, जिसकी बुद्धि एकदम असंस्कृत है, बाल बाल बाल सम, जैसे छोटा सा बालक है उसकी बुद्धि में संस्कार नहीं है, ऐसी जिसकी बुद्धि में संस्कार नहीं, स्पर्धा दंडवन न नमति, जैसे दंडा नहीं नमता है ऐसे वो नहीं नमता कस्मैचित, कस्मैचित किसी के प्रति भी। सत कौन है? मायावी, वो मायावी है, शक्ति गुहनकारी, तो सदा अपने शक्ति को छिपा करके रखता है, अपने अंदर की चीज छिपा करके रखता है, कभी प्रकट नहीं करता है। निष्कृतिका पर वृत्ति छेदन परो, दूसरे के वृत्ति के छेदन में लगा रहता है। अलस अप्रवृत्तिशील, वो कोई काम करने में प्रवृत्ति नहीं होती उसकी, कर्तव्य शुद्ध, कहते कोई काम न करे तो ठीक है, कहते कर्तव्य शुद्ध, कर्तव्य होने पर भी जो है उसमें प्रवृत्ति नहीं होता। विषादी सर्वदा अवसन्न स्वभाव, वो हमेशा दुखी रहने का उसका स्वभाव है। दीर्घसूत्री च, दीर्घसूत्री है, दीर्घसूत्री क्या है? टीकाकार कहते हैं दीर्घम सूत्रेतुम शीलम अस्य व्युत्पत्तिम गृहीत्वा, ऐसी व्युत्पत्ति को लेकर के विवक्षितम अर्थम आह, विवक्षित अर्थ को कहते हैं दीर्घ प्रसारणो, यद को बहुत दूर तक फैला देता है, दीर्घ प्रसारण करता है, कहते कब? कहते हाँ हाँ कर देंगे अद्य, अरे सो आ कर्तव्य, अब कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, तन मासे ना भी न करो, एक महीना तक बहाना बता बनाता रहता है वो करता रहिए। यस्य एवं भूत कर्ता स तामस उच्यते, टीकाकार लिखते हैं कि एवं क्रियमाणे सति अनिष्टम इदम कथम चितापत्येत, यदा पुनरेवं क्रियते तदा तो अनिष्टमेव भावनोपनीतम इति चिंता परंपरया मंथर प्रवृत्ति इत्यर्थ। कहते उसकी मंथर प्रवृत्ति क्यों होती है? अरे कहा कि देखो अभी चलने जाए, अभी ये काम करने लगे, धूप ज्यादा है, धूप लग जाए कि बुखार आ जाएगा, इसलिए कल करेंगे। एवं क्रियमाणे सति अनिष्टम इदम कथंचित आपद्येत, ये अनिष्ट जो है शायद आ ही जाएगा। यदा पुनरेवं क्रियते, फिर ऐसे करता है तदा तो अनिष्टमेव, अनिष्टमेव संभावनोपनीतम, वो हमेशा उसको यही लगता है कि इस समय करने में ये दोष हो जाएगा, इस समय करने में ऐसा हो जाएगा, इस समय करने में ऐसे टालता रहता टालता रहता। चिंता परंपरा मंथर प्रवृत्ति ही, ये चिंता परंपरा से उसकी प्रवृत्ति बड़ी मंथर है। तदेव स्पष्टे, उसी को स्पष्ट करके कह दिया, ये दाद्य सोवा कर्तव्यम तन्माशे, जो आज या कल कर डालना चाहिए उसको एक महीने तक नहीं करता, माशे ना कि न करती। यस्य एवं भूत कर्ता स तामस उच्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् सात्विक कर्म उपाधि है, राजस तामस कर्म ही है, और सात्विक कर्तृत्व उपाधि है और राजस तामस कर्तृत्व ही है, ये बता दिया। अब कहते बुद्धिर्भिबन्धते शैव गुणतस्त्रिविधं शृणु रोच्यमानमशेषेण पृथक्तेन धनंजय। कहते हे धनंजय, बुद्धिर्भेदं धृते शैव, बुद्धि का भी भेद और धृति का भी, धैर्य का भी, ये भी गुण से भेद, माने सात्विक बुद्धि राजस बुद्धि तामस बुद्धि और सात्विक धृति राजस धृति तामस धृति, गुणता त्रिविधम, गुण के अनुसार तीन प्रकार की बुद्धि और तीन प्रकार की धृति, इसको भी सुनो। अशेषेण प्रोच्यमानम शृणु, अशेषेण प्रोच्यमानम माने इसका जो है जान लेने के बाद बुद्धि के विषय में और कुछ सुनना शेष नहीं रहे, बुद्धि का रहस्य साफ हो जाए। और पृथक के ना वो अलग अलग करके जो है सुन, ये सात्विक बुद्धि कैसी है, राजस बुद्धि कैसी है, तामस बुद्धि कैसी है, ये क्यों माने ही उपाधि विवेकी न तो सत्य न का मतलब ही उपाधि विवेकी न सुन। कौन सा इसमें अपने को छोड़ना है, कैसी बुद्धि छोड़ देनी चाहिए, कैसी बुद्धि गृहित करनी चाहिए, इस साधन के रूप में श्रवण कर। अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसा विचार एक उठाते हैं कि बुद्धि से यहाँ पर क्या लेना, क्यों पहले ज्ञान शब्द आ चुका है, पहले ज्ञान शब्द आ चुका है, तो ज्ञान शब्द जब आ चुका है तो ज्ञान क्या है, बुद्धि ही है। अब जब ज्ञान शब्द आ चुका तो फिर बुद्धि शब्द देने की क्या आवश्यकता है। दूसरे क्या है कि जब धृति आदि सभी कुछ मन ही श्रुति कह देती है तो फिर धृति को अलग लेने की क्या आवश्यकता है, ऐसी कुछ शंकाएं होती हैं। तो उसमें ऐसा मानते हैं कि पहले शंका किया टीकाकारों ने कि बुद्धि शब्द से क्या गृहित करना, क्योंकि बुद्धि शब्द से दो चीजें गृहित हो सकती, जैसे कभी अंतःकरण के लिए बुद्धि शब्द का प्रयोग हो जाता है और कहीं वृत्ति के लिए बुद्धि शब्द का प्रयोग हो जाता है। एक अंतःकरण में चार वृत्ति है और चार तो ये मुख्य बताया, बाकी बहुत वृत्ति है, वृत्ति बहुत है। तो वृत्ति जो बहुत है तो कहीं कहीं तो बुद्धि शब्द का प्रयोग पूरे अंतःकरण के लिए हो जाता है, मन शब्द का प्रयोग पूरे अंतःकरण के लिए हो जाता है और कहीं कहीं वृत्ति पर प्रयोग होता है। तो यहाँ बुद्धि से वृत्ति मत लेना कि वृत्ति लेना, एक शंका तो ये होती है कि वृत्ति मत को ग्रहण करना कि वृत्ति लेना। यदि वृत्ति को ग्रहण करना तब तो फिर ज्ञान भी एक वृत्ति है, अंतःकरण के एक वृत्ति ज्ञान है, तो फिर ज्ञान को लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि हम वृत्ति लेंगे तो ज्ञान भी अंतःकरण की एक वृत्ति है और वो बुद्धि ही है, बुद्धि से अतिरिक्त तो है नहीं, तो ज्ञान को पृथक लेने में जो है वह कोई औचित्य नहीं था। और यदि वृत्ति मत ले लें तो वृत्ति मत ले ले तो वही तो करता है ना अहंकार, वो जो पूरे अंतःकरण का जो है अभिमान करने वाला जो है ना, वृत्ति वाला होगा तो वही कर्ता बन जाएगा, तो कर्ता को त्रिविध लेने में कोई वो नहीं था, इस प्रकार का दोष आ जाता है। तो कैसी यहाँ पर समझना, तब उसका उत्तर मानते हैं कि देखिए अंतःकरण जो उपाधि है तो अंतःकरण उपहित तो जो चिराभास है, वस्तुतः कर्ता वही है। कर्ता कौन है, अंतःकरण उपहित चिराभास जो है इसी का नाम है कर्ता, क्योंकि चिराभास के बिना कर्तृत्व नहीं बन सकता। और यहाँ उपहित से अलग उपाधि मात्र जो कर्णत्व ने लिया, यहाँ करण रूप लिया, अंतःकरण है ना, तो चिराभास से पृथक कर दिया, तो चिराभास से जब पृथक किया तो चिराभास से पृथक करके कर्णत्व ने लिया, तो कर्णोपहित जो है वो तो कर्ता होगा नहीं, वो तो कर्ता होगा नहीं, ये अंतर करते हैं। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर बुद्धि एक वृत्ति विशेष है, बुद्धि अंतःकरण का वृत्ति विशेष है और धृति भी अंतःकरण का वृत्ति विशेष है, समझे ना, और ज्ञान ये वृत्ति सामान्य है, क्योंकि पहला तो ध्यान में रखेगा, ये दूसरा अर्थ देखिए, ज्ञान क्या है, वृत्ति सामान्य है और बुद्धि और धृति वृत्ति विशेष है, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं हो। बुद्धि और बुद्धि धृति में तो बहुत अंतर, अभी जो आएगा तो आप देख लेंगे कि वृत्ति किसको कहेंगे। धृति भी एक वृत्ति है, बुद्धि भी एक वृत्ति, दोनों वृत्ति। जैसे इच्छा भी एक वृत्ति है, राग भी एक वृत्ति है, द्वेष भी एक वृत्ति है, ऐसे बुद्धि भी एक वृत्ति है, धृति भी एक वृत्ति। दोनों का अंतर अभी आपको पता लग जाएगा। तो इसमें ये समझना चाहिए कि ज्ञान ये वृत्ति सामान्य है और बुद्धि वृत्ति विशेष है और धृति भी वृत्ति विशेष है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। योकार जो दे दिया कि धृतेश्चैव गुणतः त्रिविधं सु, तीन ये गुण को लेकर के जो भेद है इससे अतिरिक्त किसी प्रकार का भेद नहीं है। ये गुण के कारण ही इनमें भेद होता है, बिना गुण के जो है भेद नहीं होता है। इस प्रकार पृथक पृथक ज्ञान, कोई ऐसा भी मानते हैं कि बुद्धि से यहाँ पर ज्ञान शक्ति लिया और धृति से क्रिया शक्ति लिया, ये एक रहस्य मानते हैं। शायद मधुसूदन जी ने कहा है इस श्लोक में कि एक रहस्य है कि बुद्धि से ज्ञान शक्ति और धृति से क्रिया शक्ति। धृति से क्रिया शक्ति कैसे ले लिया उन्होंने? वस्तुतः धृति में प्राण की ही विशेषता रहती है। जो धृति है ना, उसमें प्राण का ही जो है वो सूक्ष्म प्राण की विशेषता मानते हैं। इसलिए उन्होंने शायद ऐसा लिखा है कि इति रहस्यम, ये एक रहस्य है कि बुद्धि से ज्ञान शक्ति है ना, क्या लिखा? परिसंख्यारतक नहीं है, ये परिसंख्या नहीं है, ये क्या है कि वो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति को उपलक्षण के रूप में है। क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति के उपलक्षण के रूप में है, परिसंख्या के लिए नहीं। तो ये अब देखिए थोड़ा सा हम लोग देख लें भाष्य में, टीका में, पहले टीका देखें। ये कहते हैं यहाँ बुद्धि जो है ये उपलक्षण मान रहे हैं। बुद्धि वो तो पहले कह दिया कि सामान्य जो है वो चिदाभास को लेकर के कर्तृत्व कह दिया, सामान्य ज्ञान को लेकर के वो कह दिया, एक वृत्ति को लेकर के इसको कह दिया। पर ये दो शब्दों का जो यहाँ प्रयोग दिया भाषा जो भगवान ने, वो उपलक्षण के रूप में दिया, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के उपलक्षण के रूप में दिया। इतनी बात मानते हैं। ज्ञानादि नाम प्रत्येकम त्रैविध्य मुक्ता, ज्ञानादि जो हैं इनके प्रत्येक की तीन प्रकार का कह करके, वृत्तिमत्या बुद्धि, वृत्तिमती जो बुद्धि है तद वृत्तिश्च, और उसकी वृत्ति कौन है? धृति। धृत्याख्याया त्रैविध्यम्, वृत्तिमती बुद्धि और तद वृत्ति। तो देखो इन्होंने भी, टीकाकार ने भी वृत्तिमती लिया, मधुसूदन जी ने भी वृत्तिमती लिया, और वो हमारा ख्याल है कि उन्होंने क्या लिया कि वृत्ति विशेष, इतना अंतर है दोनों। मधुसूदन जी ने और आनंद गिरी जी ने आभास को छोड़ करके वृत्तिमती बुद्धि लिया, अंतर कर लिया, आभास को छोड़ करके ऐसा लिया। और उन्होंने जो है वह एक है नी का, क्या नाम उसका है, नहीं ऊपर वाली जो है वो नीलकंठी, नीलकंठी ने जो है वृत्ति विशेष लिया। तो सामान्य जो है वह बुद्धि ले लिया वो ज्ञान, और विशेष बुद्धि ले लिया ये बुद्धि। अरे भाई आगे आप पढ़िए तो आपको पता लगेगा। थोड़ा पढ़िए। अत्र तु केवला बुद्धि भक्तिमति तदीय वृत्त्यन्तरोपलक्षणार्थं तद्वृत्ति विशेष धृतिश्च। वृत्ति विशेष उसमें आप और पूरब से पूर्व से पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि जहाँ लिखे हैं ज्ञानम वृत्ति सामान्य, लिखा उन्होंने ज्ञानम वृत्ति सामान्य और बुद्धिस्तु वृत्ति विशेष और शंकरानंद जी ने लिया होगा, उन्होंने नहीं लिया होगा तो शंकरानंद जी ऐसा लिया, हमारा तो फल शायद उन्होंने लिया मेरी कंठ में, हाँ तो शंकरानंद जी ने लिया होगा, देख लेना आप। जहां पर शंका उठावा कि यद्यपि जो है ज्ञान में त्रैविध जो है वह प्रतिपादित है, फिर भी ज्ञानम वृत्ति सामान्य बुद्धिस्तु वृत्ति विशेष और धृतिरत वृत्ति विशेष, अतएव न पुनरुक्ति। तो भाष्यकर से दीपिका लिए हो तो कोई किसी ने लिया है, कार्य नहीं समझने को तो हम समझ सकते हैं, काम तो सबका अलग अलग समझ सकते हैं, काम तो एक ही जगह पर समझ सकते हैं, ये मन का काम है, ये बुद्धि का काम है, हैं? ये कर्ता का काम है, नहीं तो भेद कैसे होगा। तो कहा कि वृत्तिमत्या बुद्धिस्त तद वृत्तेश्य धृत्याख्याया त्रैविध्यं सूचयति बुद्धिर्भेदम, बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव भेदम गुणतः सत्वादि गुणतः त्रिविधम श्रेणु इति सूत्रोपन्यासः। तो सूत्र का उपन्यास कर दिया कि त्रिविधम श्रेणु, अब सूत्र विवरणम प्रतिजानीते, सूत्र का विवरण के प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रोच्यमानम कथ्यमानम जो मैं अभी कहूंगा अशेषेण नैव शेषतो यथावत ठीक प्रकार से पृथक विवेक, तो इसमें विवेक हो सके कि कौन ही है कौन उपाधि है। अर्जुन से धनंजयत्व विपादे, अब अर्जुन का नाम धनंजय कैसे पड़ा, हा दिग्विजय मानुषम दैवम च प्रभूतम धनम अजयत तेन अशो धनंजयो अर्जुन। दिग्विजय के समय मानुष धन भी बहुत ले आया, दैव धन भी जो है प्रभुत अर्जन किया, इस प्रकार जो है इसका नाम हो गया धनंजय, अर्जुन का नाम है धनंजय। अब यहाँ पर मूल ध्यान देने की बात यह है कि बुद्धि कौन सी बुद्धि को हम सात्विक बुद्धि कहें, ज्ञान को तो सात्विक ज्ञान बता दिया, तो ज्ञान तो सात्विक किसको बता दिया कि जिस ज्ञान के द्वारा ये संपूर्ण भेद का उपमर्दन होकर के एक तत्व का ज्ञान, अविभक्तम विभक्ते, ये विभक्त विभक्तेशु जगत्सु अविभक्तम तत्व, इसमें अनुसूत परमात्म तत्व को जो ज्ञान जो है वह बताता है वही ज्ञान सात्विक ज्ञान है। और बुद्धि, अब यहाँ पर बुद्धि भी क्या है, का प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकारी भयाभये बंधम मोक्षम च यावेति बुद्धिस्ता पार्थ सात्विकी। ये दोनों को ज्ञान को और बुद्धि में देखने में ऐसा लगता है वहाँ ज्ञान का त्रैविध्य था। प्रथम ज्ञान क्या था, अधिष्ठान को विषय करने वाला मोक्ष फल वाला, और द्वितीय ज्ञान क्या था, द्वितीय ज्ञान यद्यपि शरीर से अलग था लेकिन वह स्वर्ग आदि प्राप्त कराने वाला इतने था, मोक्ष प्राप्त कराने वाला नहीं था। और तृतीय जो तामस था वो तो परमात्मा को भी एक मूर्ति बना देता है, हैं? और अपने को भी शरीर बना दिया, परिचय ये तामस था, ये नीचे ले जाने वाला। यहाँ बुद्धि जो है ये व्यवहार की दृष्टि से है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति, जो बुद्धि ये जानती है कि प्रवृत्ति कहाँ करनी चाहिए, क्योंकि निश्चय बुद्धि ही करेगी। अरे चित्त एक स्मरण करता है, मान लीजिए कि शास्त्र में या व्यवहार में जो आप अनुभव किए हैं या सुने हैं तो उसकी स्मृति चित्त में होगी, और मन तद विषय संकल्प विकल्प करेगा, पर निर्णय बुद्धि करेगी, इसमें कौन सा साधन गृहित करना कौन सा नहीं गृहित करना है? भूत के पूजने से जल्दी सिद्धि मिल जाएगी कि परमात्मा के पूजने से जल्दी सिद्धि मिलेगी, इसका निर्णय तो बुद्धि करेगी कि नहीं। अब बुद्धि जैसी होगी वैसे निर्णय करेगी। तो जो बुद्धि में ये ज्ञान है कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कि देखो जितनी भी प्रवृत्ति है इसका दो प्रकार का अर्थ करते हैं। एक ऐसा मानते हैं कि प्रवृत्ति यानी शास्त्र जहां प्रवृत्त होने को कहता है वहां अपने को प्रवृत्त होना चाहिए, और शास्त्र जहां से निवृत्त होने को कहता है वहां से निवृत्त होना चाहिए। इन्हें धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए और पाप से निवृत्त होना चाहिए। तो धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए और पाप से निवृत्त होना चाहिए, इसको जो बुद्धि ठीक ठीक जानती है कि कहां से निवृत्त होना है और कहां से प्रवृत्त होना है, एक अर्थ तो ये मानते हैं। दूसरा अर्थ ऐसा मानते हैं कि देखो प्रवृत्ति क्या है और प्रवृत्ति का फल क्या है, प्रवृत्ति का स्वरूप क्या है, प्रवृत्ति का फल क्या है। तो ये जो है कर्म जो मार्ग है ये प्रवृत्ति मार्ग है, इसको क्या कहते हैं, प्रवृत्ति मार्ग। और इसका फल कहां तक है, इसका फल जो है वह स्वर्ग तक ले जाता है, ये है प्रवृत्ति मार्ग। और एक है निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग बंधन का हेतु है, एक कर्म मार्ग जो है ये बंधन का हेतु है, क्योंकि ये विशिष्ट फल देने वाला है तो ये बंधन का हेतु है, और निवृत्ति मार्ग मोक्ष का हेतु है। जो इस बात को जानता है, जब इस बात को जानेगा तो वह जानेगा कि मोक्ष कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता है, तो वह निष्काम भाव से कर्म करके ज्ञान का अधिकारित्व प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कर्म से तो मोक्ष मिलेगा नहीं, इसलिए निष्काम हो जाए। तो निष्कामता पूर्वक जब कर्मानुष्ठान नित्य कर्म का अनुष्ठान करेगा तो उसका अंतकरण शुद्ध होगा, अंतकरण शुद्ध होकर के ज्ञान मार्ग में आएगा तो मोक्ष। जैसे मान लीजिए समुद्र लक्ष्य है, सभी जितने जल हैं उनका लक्ष्य समुद्र है। अब कोई जल जो है वह गंगा के किनारे से बह करके गंगा में मिल गया, तो गंगा में मिल गया तो वो सीधे समुद्र में जाएगा, वह जाएगा सीधे समुद्र में। और ये जो जमुना के किनारे कोई जल बरसा जमुना में मिला तो क्या होगा, सीधे समुद्र में नहीं जाएगा, पहले गंगा में जाएगा और फिर वहां से समुद्र में जाएगा। ऐसे निष्काम कर्मानुष्ठान वाला भी वो भी एक मार्ग है, कर्म योग ये भी मार्ग है, और ज्ञान योग ये भी मार्ग है, निवृत्ति भी एक मार्ग है, प्रवृत्ति भी एक मार्ग है। तो प्रवृत्ति मार्ग में यदि जो है वह प्रवृत्ति के फल में लग गया तब तो ये बीच में ही रुक जाएगा, वो तब उसका लक्ष्य समुद्र नहीं बन सकता है। और लक्ष्य समुद्र है तो क्या होगा कि वह अंतकरण शुद्धि पूर्वक ज्ञान मार्ग की ज्ञान धारा में जाएगा और ज्ञान धारा में जाकर के मुक्त हो। तो जो इस चीज को जानता है कि प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है, इस बात को जानता है कि कर्म की पहुंच यहीं तक है और यह बंधन का ही हेतु है और मोक्ष का हेतु स्वरूप का ज्ञान है, तो ये दो प्रकार का अर्थ हुआ। दो प्रकार का हो गया कि नहीं, एक अर्थ ये हो गया कि प्रवृत्ति निवृत्ति माने शास्त्र माने धर्म में प्रवृत्ति होनी चाहिए और अधर्म से निवृत्ति होनी चाहिए। जो बुद्धि यह ठीक ठीक जानती है तो वह धर्म में प्रवृत्त होगा अधर्म से निवृत्त हो जाएगा। अथवा ये जानता है कि प्रवृत्ति का फल कहाँ तक है और निवृत्ति का फल कहाँ तक है, यानी निवृत्ति ही मोक्ष का हेतु है, प्रवृत्ति मोक्ष का हेतु नहीं। प्रवृत्ति बंधन का हेतु है और निवृत्ति मोक्ष का हेतु है, तो उसकी प्रवृत्ति प्रवृत्ति के लिए नहीं होगी, निवृत्ति के लिए होगी। उसकी प्रवृत्ति भी जो दिखाई देती है वो निवृत्ति के लिए हो जाएगी। तो ये दो प्रकार का अर्थ मानते हैं कि प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये, इसी बात को लेते हैं कि कार्याकार्य यानी कार्य जो है प्रवृत्ति का कार्य क्या है, प्रवृत्ति का कार्य क्या है और निवृत्ति का कार्य क्या है। प्रवृत्ति का फल एक अर्थ लेते हैं, प्रवृत्ति का फल कितना है और निवृत्ति का फल कितना है। दूसरा अर्थ लेते हैं कार्य माने, कार्य कार्य माने विहित प्रतिशित, विहित प्रतिशित। तो विहित प्रतिषिद्ध जो है ये कर्तव्य है ये अकर्तव्य है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, इसको जानता है। क्यों? इसको करने में भय है, इसको करने में भय है। प्रवृत्ति मार्ग में भय है, निवृत्ति मार्ग में अभय है। प्रवृत्ति मार्ग जो है वह वहाँ पर कर्म का फल स्वर्ग आदि ही है और निवृत्ति मार्ग में अकाल, यानी उद्भूत फल नहीं है, नित्य फल है। एक जगह तो अर्थ लिए, एक जगह लिया कार्य माने जो है उद्भूत फल माने अनित्य फल और अकाल माने नित्य फल। उसका फल नित्य है और इसका फल अनित्य है, इसलिए उसके फल में भय है और इसके फल में अभय है, इसको जो बुद्धि जानती है। तो दो प्रकार का अर्थ लेते। अब बंधन मोक्षम, प्रवृत्ति मार्ग बंधन का हेतु है, निवृत्ति मार्ग मोक्ष का हेतु। तो एक अर्थ में सब जगह वही लिया, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, इन दोनों को जो बुद्धि ठीक समझती। दूसरा क्या समझती है कि प्रवृत्ति का जो फल होगा वह कार्य रूप होगा, उद्भूत होगा, इसलिए अनित्य फल होगा, और निवृत्ति का फल जो है वह नित्य फल है मोक्ष। और प्रवृत्ति फल में भय है और निवृत्ति फल में अभय है, प्रवृत्ति फल में बंधन है, निवृत्ति फल में मोक्ष। एक इस प्रकार का लेते पूरे की संगति में, और दूसरे में ये लेते हैं कि प्रवृत्ति निवृत्ति जो है क्या है कि शास्त्रीय मार्ग की प्रवृत्ति को जानता है और कहाँ से निवृत्त होना चाहिए ये भी जानता है, क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, माने जो धर्म है उस धर्म में भी कितना अपने को करनी है कितना अकरणी है। ऐसा नहीं कि धर्म का है तो हम सभी जो जो शास्त्र में जितनी यज्ञ किए कहे हैं सब करें, जो हमारे लिए अनुकूल है वो कार्य है और जो अनुकूल नहीं है और उसमें तो शेन याग भी लिखा है तो क्या वो भी करना हमारे लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको भी जानता है। भय का स्थान जानता है व्यवहार में, अभय का स्थान जानता है कि ये भय का स्थान है ये अभय का स्थान है, जहाँ तक जो है वह कर्म की गति से होता है वो भय का स्थान है, ये अभय का नरक भय का स्थान है और देवलोक ही अभय का स्थान है, इस रूप में जानता है। और जानता है कि कहाँ कौन कर्म बंधन करता है और कौन कर्म मोक्ष का हेतु है, ये जिसकी बुद्धि जानती है। एक अर्थ की परंपरा ये है और एक अर्थ की परंपरा सीधे जो दो मार्ग है उनको लेकर के अर्थ की परंपरा, ये दोनों को जो बुद्धि जानती है साप अर्थ सात्य की, वह बुद्धि जो है सात्य की बुद्धि है। तो मिथ्या ज्ञान जहाँ होगा ना, इसीलिए सबको अलग अलग ले लेते हैं। देखिए भय क्या है उसमें, भय यही है कि गर्भभास जो है प्रवृत्ति मार्ग में गर्भभास दुख है, ये भय का स्थान है। निवृत्ति मार्ग में जो है वह गर्भवास से राहित्य है, ज्ञान का फल हो गया, ये जो है वह अभय का स्थान है। इसी प्रकार बंधन है मिथ्या ज्ञान कर्तृत्व, मिथ्या ज्ञान कर्तृत्व जो है ये जो है प्रवृत्ति मार्ग में बंधन का हेतु हो गया, और मिथ्या ज्ञान की समाप्ति ये जो है वह मोक्ष का हेतु हो गया। तो इस प्रकार जो है वह जानता है, तो उसका अभाव उसका भाव ये दोनों में लेते जाए। अब यहाँ पर एक चीज और समझ के रखे, सा बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, बुद्धि को कर्ता बनाया है, सा बुद्धि ही सात्विक